Έχει ξεραθεί το χώμα. Έχει πάρει αυτό ό,τι χρειάζεται. Εσύ δεν το βλέπεις. Ξέρει να επιβιώνει. Λίγο νεράκι το θέλει. Ζει πολλά χρόνια ο θάνατος. Κι αυτός εδώ, άμα σου πω τι έχει τραβήξει, τι καύσονες, βροχή, κι αυτός εκεί, κρατάει. Μου κρατάει και παρέα. Είναι ανθεκτικός ο θάνατος, δεν λέω. Κοίτα να του πάρεις μια πιο μεγάλη γλάστρα, να έρθει το αυτό να αναπνεύσει, να πλώσει τις ρίζες του. Κάτσε να τα πούμε για το κορμί που κλαίουμε και το μυρολογούμε. Ένα κορμί που φύλαγε μια άντρικη ιδέα και μια μικρή το έσπασε και το θάψε στη γέα. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, μια ειδική φάρμα των ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής και έχουμε τρεις καλεσμένες αυτή τη φορά στο στούντιο με τη σειρά εδώ πέρα που τις βλέπω. Αργυρό Μουστάκα Βρετού είναι διάσημη στα πέρατα της γης από το ότι έχει συνεργαστεί με την ανασκόπηση, αλλά θα μιλήσει με άλλη ιδιότητα σήμερα. Σε μέλη Παπαβασιλείου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Και Βάσια Ντούλια, θα σας εξηγήσουμε, αν δεν έχετε δει το αντίστοιχο άρθρο, για ποιο λόγο, τι τις συνδέει αυτές τις τρεις γυναίκες που έχουν έρθει εδώ πέρα και για ποιο λόγο τις έχουμε καλέσει. Νομίζω, Αργυρό, ότι η πιο κατάλληλη για να πει την ιστορία, να πεις γιατί είμαστε εδώ πέρα, είσαι εσύ, μια που ο συνήθως εσύ φταίς, από σένα ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Δηλαδή δεν ξεκίνησε από σένα αυτή η ιστορία, ξεκίνησε από σένα αυτή η προσπάθεια να ξαναπούμε αυτή την ιστορία διαφορετικά. Πες μας λοιπόν. Πρέπει να έρθω πολύ πιο κοντά. Θα το ήθελα, ναι. Hello. Καλά, αυτό είναι... Η αφορμή ήταν πέρυσι με τη δίκη για την υπόθεση στο Παλούδι και επειδή την ιστορία την ήξερα από πάντα, γιατί η δολοφονηθήσα έμενε στο απέναντι σπίτι του πατρικού μου, το οποίο υπάρχει και ακόμα. Όταν έγινε η ιστορία με τη δίκη της στο Παλού, δεν νιώσα την ανάγκη να την πω αυτή την ιστορία, μόνο και μόνο για να δικαιωθεί η ψυχή της, γιατί σφαγιάστηκε, δολοφονήθηκε με το χειρότερο τρόπο και αμέσως μετά βγήκε ένα τραγούδι το οποίο ήταν ψευδές και άφηνε να διανοηθεί η θεωρία ότι η Αλεξάνδρα άξιζε αυτό που έπαθε, που σε καμία περίπτωση δεν αξίζει κανείς να δολοφονηθεί, ακόμα κι αν... Έστω εν έτη 1960, ας πούμε, πηγαίνει και με τον Μπακάλι, πηγαίνει και με τον Μανάβη, πηγαίνει και με τον Χασάπη. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση η Αλεξάνδρα ήταν μια κοπέλα 20 χρονών, η οποία είχε έρθει από τη Μάνη να μείνει στον αδερφό του πατέρα της για να μάθει ραπτική, για να ξαναγυρίσει στο χωριό της. Και μάλιστα ήταν λογοδοσμένη με κάποιον που ήταν στο ναυτικό φαντάρος. Και στις εξόδους του πηγαίνανε βόλτα, καθόλουσαν στα παγκάκια, τις βόλτες της εποχής δηλαδή, που πας σινεμά, κάθεσαι με το παγκάκι και πας πάνω κάτω τον υφοπάζαρο. Όχι να εξαφανίζονται, να μην ξέρει κανείς που είναι, πάντα με ελεγχόμενα. Και η Αλεξάνδρα ήθελε να γίνει μοδίστρα, ήταν πολύ αγνό κορίτσι. Θα σας το πω επειδή είναι δεδομένο ότι ήταν παρθένα, δηλαδή επειδή το ξέρω ήταν και παρθένα, ας πούμε. Και οι διαδρομές της ήταν σπίτι μοδίστρα, περίπτερο σπίτι. Το περίπτερο ήταν τότε το σημείο επαφής όλης της γειτονιάς, γιατί υπήρχε το τηλέφωνο εκεί. Οπότε η θεία μου που ήταν στο περίπτερο έκανε πολύ παρέα με την Αλεξάνδρα, γιατί ήταν συνομήλικες. Και ήξερε τη φάση με το θείο της ότι την παρενοχλούσε, απλά δεν μπορούσαν τότε να μιλήσουν πολύ πιο ανοιχτά, φοβόρουσαν και τη σκιά τους. Ένα απόγευμα λοιπόν που η Αλεξάνδρα μόλις είχε μάθει από τη μοδίστρα ότι ήταν έτοιμη να πάρει το ψαλίδι, που στη μοδιστρική αργό σημαίνει είσαι έτοιμη να γίνεις μοδίστρα, και ήταν πολύ χαρούμενη γιατί επιτέλους θα επέστρεφε στο χωριό της και θα έφευγε από το κακοποιητικό περιβάλλον του θείου. Σύμφωνα με μαρτυρίες της γειτόνισσάς μας, της Ελένης, η οποία ήταν η κόρη της ιδιοκτήτριας αυτές τις καμαρούλες, γιατί τα σπίτια τότε ήταν καμαρούλες σαν τα ελληνικά έργα, με μια κοινή αυλή. Μπήκε μαζί στο σπίτι με την Αλεξάνδρα ενθουσιασμένη με τη χαρά της ότι θα έπαιρνε το ψαλίδι και ο θείος της λέει: φτιάξε μου έναν καφέ. Με πολύ αγένεια, φτιάχνει η Αλεξάνδρα έναν ελληνικό καφέ και όπως τον είχε στα χέρια της με το φλιτζάνι, της τον ρίχνει, την ζεματάει και σπάει το φλιτζάνι και λέει: φτιάξε μάλλον έναν τώρα. Και η Ελένη που ήταν 12 χρονών φοβήθηκε γιατί ήξερε τα ξεσπάσματα του θείου και έφυγε. Και λίγες ώρες αργότερα ακούστηκε ο πυροβολισμός. Και μπήκανε όλες στην καμαρούλα και βρήκανε την Αλεξάνδρα με ανοιγμένο το κεφάλι από κυνηγετικό όπλο και όλο αυτό ενώ κοιμόταν ανάμεσα σε δύο ανήλικα παιδάκια τα παιδιά του. Και ο ίδιος το πρώτο πράγμα που είπε ήταν τη σκότωσα γιατί ήταν πουτάνα, με συγχωρείτε κιόλας, γιατί ισχυρίστηκε μετά, και αυτό υπάρχει και δημοσίευμα, το έχω ποστάρει από την Ελευθερία Τεύχος 1961 Μάρτιος. Αυτός ισχυρίστηκε ότι την είχε παρατήσει ο ίδιος ο αραβωνιαστικός για λόγους τιμής, γιατί αυτή δεξιά-αριστερά, ας πούμε, φλέρταρε και ενέδιδε σε ερωτικές προτάσεις τρίτων και είχε εκθέσει υποτίθεται την οικογένεια και τον ίδιο τον αραβωνιαστικό, εφόσον και ο ίδιος τους είχε ζητήσει να χωρίσουν. Κάτι που δεν ίσχυε και το κατέθεσε και ο ίδιος ο αραβωνιαστικός τότε, ότι δεν ήμασταν στα χωρίσματα. Και εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η υπερασπιστική γραμμή του θείου, ότι είναι έγκλημα τιμής γιατί προσέβαλε την οικογένεια. Αλλά από τότε ακουγόντουσαν ότι ο θείος, ας πούμε, προσπαθούσε συνέχεια να την κακοποιήσει και αυτό έχει βγει και στο δημοσίευμα που το μαρτυράει σε γεγονός ακόμα και σήμερα. Ένα στοιχείο που καταλάβαμε και λίγο πριν όταν μιλούσαμε είναι ότι δεν γνωριζόσασταν, δεν γνώριζες την Βάσια και την Σεμέλη και μάλιστα δεν έχετε συναντιέστε τώρα εδώ ναι, πέρα. Ναι, είναι η πρώτη φορά. Ήταν αφορμή αυτό το τραγούδι, καλύτερα όμως θα το η Βάσια. Όντως είναι η πρώτη φορά που βλέπω την Αργυρό από κοντά και τη Σεμέλη τη γνώρισα στη διαδρομή αυτή που συνέβη για να βγει αυτό το τραγούδι, το έργο, όπως θέλει το λέει ο καθένας. Μου επιτρέπεις λίγο. Παρακαλώ. Ξεκινάμε από το ότι υπάρχει αρχικά ένα post που γράφει η Αργυρό με αφορμή την... Ξεκινάμε από ακόμα πιο πίσω. Ξεκινάμε από το τραγούδι, ξεκινάμε από το πρωτότυπο τραγούδι, το οποίο το τραγούδι... Εγώ το γνώριζα, δεν ήταν πρώτη φορά που το άκουγα. Ωστόσο, ακούγοντάς το τον Ιανουάριο, έτσι σε μια πολύ σκληρή, ας πούμε, αγκύλωση από την καραντίνα και από ό,τι ζούμε γενικότερα τον τελευταίο 1,5 χρόνο, έψαξα για το τραγούδι, από εκεί ξεκίνησε. Το οποίο προφανώς ήταν κάτι που δεν το είχα κάνει μέχρι τώρα. Σε αυτή την έρευνα λοιπόν έπεσα πάνω στο post της Αργυρούς και από εκεί πολύ οργανικά, δηλαδή πραγματικά πολύ πηγαία για μένα, ξεκίνησε αυτό που αναγράφεται, ας πούμε, και στον τίτλο σαν reclaim, σαν μια ιδέα αλλαγής μιας πολύ κυρίαρχης αφήγησης βασικά που υπάρχει στο ρεμπέτικο τραγούδι. Τα νέα της Αλεξάνδρας από τον Γιαννίδη δεν είναι το μόνο τραγούδι που έχει μέσα του σεξιστικό λόγο και υπονοεί ότι οι γυναίκες είναι πουτάνες και εύκολες κτλ. Ωστόσο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση βρίσκοντας το κομμάτι στο YouTube και από κάτω το αναδημοσιευμένο post της Αργυρούς από μια άλλη κοπέλα, να με συγχωρήσει, δεν θυμάμαι το όνομά της στο YouTube, τα σχόλια που υπάρχουν από κάτω, τα οποία ξεκινάνε από τότε που ανέβηκε το τραγούδι, που πρέπει να έχει μια δεκαετία που είναι στο YouTube, τουλάχιστον ψηφιακά, και είναι απίστευτος ο κοινός λόγος που εξακολουθούμε να έχουμε σήμερα, όταν ακούμε μια τέτοια ιστορία. Καταρχήν, τα αντανακλαστικά μας είναι να μην την πιστέψουμε. Και για μένα, άμα κάτι διαφορετικό έγινε στο συγκεκριμένο έργο και στην προσέγγιση, είναι ότι εγώ εμπιστεύτηκα την Αργυρό, εμπιστεύτηκα τη μαρτυρία αυτή, δεν είχα την ανάγκη να τη στείλω να τη ρωτήσω εξηγήσεις ή αποδεικτικά στοιχεία. Όπως εγώ. Συγγνώμη, Αργυρό. Ωστόσο, επειδή το αναφέρεις αυτό, όταν μου έστειλε το αρχείο, το οποίο έγινε λίγες μέρες πριν από τον τύπο του τότε, έπιασα τον εαυτό μου να επιβεβαιώνει μέσα του ότι Ναι, αυτή η ιστορία υπάρχει. Δεν ήταν μόνο έμπνευση για μας, υπάρχει. Επίσης, να πω ότι όταν γράφτηκε το post δεν είχαμε βρει ακόμα το δημοσίευμα και αφορμή να το ψάξω ήταν που κάτσα και μίλησα με τη θεία μου και της είπα, όρισέ μου το χρόνο λογικά, πότε έγινε η δολοφονία. Και μου λέει, νομίζω το Μάρτιο του 61. Και με αυτή την πληροφορία ψάξαμε τις εφημερίδες και βρήκαμε το δημοσίευμα αυτό καθ' αυτό. Δεν το είχα βρει εκ των προτέρων. Και αυτό διότι πολλοί αμφισβήτησαν ότι το τραγούδι αναφέρεται στη συγκεκριμένη Αλεξάνδρα. Okay. Και μάλιστα το επιχείρημα των περισσότερων είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε το 60, ενώ η δολοφονία έγινε το 61. Ενώ υπάρχουν πολλά αρχεία, ακόμα και από την Parlophone που το είχε βγάλει σε. Πώς το λένε, σε δισκάκι, ότι είναι του 61. Η γνώμη μου είναι ότι μικρή σημασία έχει, παρόλο που όλα συνενούν στο ότι είναι η Αλεξάνδρα, η κοπέλα για την οποία λένε το τραγούδι, γιατί εξακολουθεί να είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για μια γυναικοκτονία το 60 και αν δεν είναι η Αλεξάνδρα η δική μας, η γειτόνισά μας, είναι μια άλλη γειτόνισσα. Οπότε λίγη σημασία έχει το τραγούδι για ποια γράφτηκε. Όμως για τους συγγενείς μου και για τους γείτονες που ζουν ακόμη και έζησαν αυτή τη τραγωδία και τη δολοφονία από κοντά, είναι ανήκουστο το να αμφισβητήσει κανείς ότι το τραγούδι είναι για τη δική τους Αλεξάνδρα, γιατί αυτό το σουξέ έγινε την ίδια χρονιά με τη δολοφονία. Και ταιριάζουν και τα μικρά ονόματα. Ναι, και του Μπακάλι και του Βαγγέλη που ήταν σύνοικος στην Καμαρούλα. Σε μέλη πότε μπαίνεις εσύ στην ιστορία αυτή? Θες να έρθεις λίγο πιο κοντά? Εμένα μου τηλεφώνησε η Βάσια, μου είπε την ιδέα της και ποιο είναι το κόνσεπτ και ακριβώς πιστεύω με πανομοιότυπο mentality με το δικό της που εμπιστεύτηκε τυφλά βλέποντας αυτό το σχόλιο στο YouTube και εγώ εμπιστεύτηκα τυφλά την παρόρμησή μου, την ενστικτόδη πάνω σε αυτό, στο ότι ναι, σε πιστεύω, αυτό που μου λες είναι αλήθεια, ακριβώς αυτό που είπε και νωρίτερα ότι ακόμα κι αν δεν είναι ακριβώς έτσι όπως είναι διατυπωμένη η ιστορία, είναι μια πραγματική κατάσταση αυτό. Οπότε μου φάνηκε πολύ συγκινητικό το να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο και ειδικότερα επειδή κι εγώ, λόγω του ότι ο πατέρας μου είναι μπουζουξής και παίζαμε μαζί ευρύ ρεπερτόριο και από χρόνια πριν που περιείχε πολλά διαφορετικά τραγούδια και στιχουργικές διάφορες και αυτό ήταν ένα από αυτά. Το θυμόμουν λοιπόν το κομμάτι και θυμόμουν χαρακτηριστικά πως την πρώτη φορά που τον είχα ακούσει να το λέει, γιατί αυτός ξέρει με τα χρόνια ας πούμε, λέει ότι τραγούδι τύχη, είναι και μιας άλλης γενιάς, είναι μπουζουξής, το βλέπεις αμεροκάματο όλα αυτά τα τραγούδια, τα λέει λίγο από συνήθεια. Αλλά εγώ επειδή ήταν η πρώτη φορά που το άκουσα, μου έκανε τρομερά κακή εντύπωση η στίχη από την πρώτη στιγμή και τότε ήμουν και πιο μικρή, ήμουν 17, μου είχε κάνει πολύ άσχημη εντύπωση και είχα πηγαία νιώσει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό το τραγούδι. Δηλαδή το να έχεις μια τέτοια αντιμετώπιση προς ένα άτομο, όποιο κι αν είναι, υποδηλώνει ένα λογισμικό ανθρώπινο που παραπέμπει και σε άλλα σκοτεινότερα traits μετά στη συνέχεια. Μέσα στο δικό μου μυαλό και με το ένστικτο που έχω εγώ τέλος πάντων. Έχω ανοιχτούς τους στίχους μπροστά. Λέει, στο αρχίζω με Βαγγέλη μου, Βαγγέλη να σε θάψω, αυτή θα την εκδικηθώ, αυτή θα την εκάψω. Και εξηγεί μετά ότι την είδανε να βγαίνει χέρι-χέρι με το Χαράλαμπο από το Ρόζι Κλέρι και τα νέα της Αλεξάνδρας που σου λέει και δεν ξέρω τι θα πει άντρας. Χοντρικά αυτό που καταλαβαίνουμε είναι πότε αξίζει μια γυναίκα να τη δολοφονήσεις. και εύλογα. Την έχεις ολοκληρωτικά. Ναι, και αναρωτιούνται στο chat, πρέπει να λέμε ότι αυτή η γυναίκα δεν το έκανε αυτό, ότι ήταν παρθένα ή μπορούμε να λέμε ότι καλό είναι γενικά να μην σκοτώνουμε γυναίκες. Θα μπορούσε η Αλεξάνδρα, συγγνώμη, επειδή ήταν 1961, το 1961 έχει βγει ήδη το μπικίνι, έχουν βγει Beatles, υπάρχει σινεμά, υπάρχουν ερεθίσματα από το εξωτερικό, δηλαδή δεν είναι 1870, έτσι, είναι 1961. Θα μπορούσε η Αλεξάνδρα να είναι μια κοπέλα, μοντέρνα κοπέλα της εποχής, που έβγαινε τα ραντεβουδάκια στα ζαχαροπλαστεία, ας πούμε, έτσι, θα μπορούσε να είναι η Στέλλα του Κακογιάννη. Ο ρόλος που ενσάρκωσε η Μελίνα Μερκούρη, δηλαδή μια γυναίκα με αυτοδιάθεση και δυναμισμό που επιλέγει τους συντρόφους της και άμα δεν τις κάνουν τους παρατάει και με τίμημα της ίδιας της ζωής λόγω της εποχής που ζει η Στέλλα του Κακογιάννη. Όμως τυχαίνει και η Αλεξάνδρα δεν ήταν η Στέλλα του Κακογιάννη. Σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν δικαιολογεί το να πάρει ένας θείος θείο την κυνηγητική καραμπίνα και να της ανοίξει το κεφάλι στα δύο επειδή δεν του καθότανε ή επειδή σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή ότι έκανε έγκλημα τιμής. Προφανώς και φυλακίστηκε ο άνθρωπος, αλλά ήταν τέτοια η φοβία από τους γείτονες, από όσους την ξέρανε, που δεν υπήρξε γραμμή υπεράσπισης, ας πούμε, πολιτική παράσταση, πώς λέγεται αυτό στην οικονομία, δεν ξέρω. Δηλαδή φοβόντουσαν όλοι τόσο πολύ. Διαγωγή. Ναι, δεν βγήκε κανείς να μιλήσει για το ήθος της κοπέλας, ας πούμε, γιατί φοβόντουσαν τόσο πολύ το σόι αυτού του δολοφόνου. Και είναι σημαντικό να το πούμε ότι έχουν περάσει 60 χρόνια και η θεία μου που την είχε φίλη και έζησε και το φωνικό φοβάται ακόμα να μιλήσει και με προειδοποιεί, λέγε λίγα γιατί αν ζει αυτός είναι 85 και μπορεί να στείλει κανέναν. Δηλαδή η φοβία που έχει μείνει στις γυναίκες αυτής της εποχής. Τώρα μας τα λες αυτά. Τώρα που είναι αργά για να κάνω πίσω. Εγώ... Ναι, θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί επειδή βρισκόμαστε εδώ και σε μια, δεν θέλω να, δεν θέλω να πω τραγική, σε μια εγκληματική ας πούμε συνθήκη της επικαιρότητας, για μένα όταν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία δικαιολόγησης, χάνουμε το πραγματικό διακύδευμα εκεί πέρα. Δεν... Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, δεν έχουμε όλοι τα ίδια ερεθίσματα, έτσι, και δεν μπορούμε, σίγουρα δεν είναι τοπικό να πούμε ότι όλοι ξεκινάμε από το ίδιο σημείο. Ωστόσο, επειδή βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή κοινωνικά και με ό,τι έρχεται πιστεύω θα είναι πιο έντονο αυτό στο άμεσο μέλλον, πρέπει να επιλέξουμε σε ποια πλευρά θέλουμε να είμαστε. Άμα, και γι' αυτό είπα και για την αφορμή, γι' αυτό είπα για τη δική μου προσέγγιση πάνω στο τραγούδι και στην Αργυρό, εγώ δεν χρειαζόμουν μία επιβεβαίωση για το ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει και συνεχίζει να συμβαίνει. Άμα όποιος μας ακούει και έξω χρειάζεται, υπάρχει ένα καρκίνωμα στην κοινωνία, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να τα ορίσουμε... Ναι, εντάξει. Όχι, και θέλω να το πω αυτό. Είναι μια συγκυρία μέσα... που καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς εννοείς, γιατί είναι μια συγκυρία που πάλι κάνουμε την ίδια συζήτηση και την κάνουμε πάλι με τους ίδιους όρους. Τι είναι και τι δεν είναι γυναικοκτονία, γιατί τη λέμε έτσι, τι ακριβώς ζητάει ένας άντρας ο οποίος δεν επιτρέπει σε μια γυναίκα να υπάρχει με τον τρόπο που θέλει. Και κατά πόσο άξιζε να τη συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί υπάρχει αυτό το debate και έξω αυτές τις μέρες. Το φοβερό ότι υπάρχει αυτές τις μέρες ακόμα. Ναι. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό και θα έλεγα ότι είναι πιο σημαντικό από το αστυνομικό κομμάτι. Δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι αν θέλαμε αυστηρές αποδείξεις που θα ήταν τι, να το παραδεχτεί ο στιχουργός, ας πούμε, ότι ναι, γι' αυτό το έγραψα. Νομίζω ότι πιο σημαντικό είναι αυτό που λες τώρα. Δηλαδή ότι εξακολουθούμε και σήμερα να κάνουμε την ίδια συζήτηση που περιστρέφεται είτε πιο φανερά και ομά και κοινικά γύρω από το τα θέλε και τα έπαθε. Είτε πιο συγκεκαλυμμένα. Το συγκεκαλυμμένο είναι ότι... Απείλησε με διαζύγιο. Και οι νομικοί κύκλοι μας λένε ότι δεν δικαιολογείται ο φόνος αν έχει γράψει η άλλη ότι... Τον έδερνε. Τον έδερνε και οι ορμόνες της ήταν ανεξέλεγκτες και δεν ξέρω τι άλλη χιδεότητα διέρευσε και από τελική, τα υποθέμενα ενεργολογία. Και στην τελική, ρε παιδί μου, δεν την τεμάχησε κιόλας. Ναι, να, ακριβώς. Να δώσουμε όλο... και ένα συγχαρητήρια στον άνθρωπο, ναι. Δηλαδή για τη συγκρότησή του. Ναι, αυτό είναι το φάσμα που ξεκινήσαμε από την απειλή εισαγωγικά πάντα, γιατί δεν υπήρξε καμία απειλή με το διαζύγιο, για το που μπαίνει στη μέση το παιδί. Το ημερολόγιο ήταν κάτι σοκαριστικό για πάρα πολλούς λόγους και κοινωνικά, δημοσιογραφικά. Καλά, και το ότι το προέβαλαν προσωπικά δεδομένα και είναι την βορυχή, ας πούμε, είναι βεβήλωση προσβολή νεκρού. Αλλά κυρίως, ρε παιδιά, είναι ένα ημερολόγιο που είναι καταχώρηση σε κινητό. Εγώ, άμα πάρω το κινητό σου τώρα και μπω στις σημειώσεις σου και κάνω μια καταχώρηση 26 Μαρτίου, δεν θα φανεί ποτέ ότι την έκανα 22 Ιουνίου. Θα είναι περασμένη μέσα σαν 22 Μαρτίου. Οπότε και αυτό για μένα είναι αμφισβητήσιμο το ημερολόγιο. Είναι. Εγώ θέλω να επιμείνω στο ότι η κουβέντα αυτή που κάνουμε είναι πιο σημαντική από το δεντεκτυβικό που κάνετε. Δηλαδή το σκεπτικό αυτό που λέει, συναντάμε αυτό το τραγούδι, το παντρεύουμε με αυτήν την ιστορία γιατί καταλαβαίνουμε αυτά τα δύο πράγματα και καταλαβαίνουμε την επικαιρότητά τους βασικά. Αυτό είναι που με... Τη διαχρονικότητά τους βασικά. Yeah. Ότι 60 χρόνια μετά εξακολουθούν να γίνονται γυναικοκτονίες. Δηλαδή να θεωρούν οι άνδρες ότι οι γυναίκες τους είναι κτήμα τους και ότι επειδή απείλησαν να ζήσουν μόνες ή να πάρουν το παιδί ή να ζητήσουν διαζύγιο, αυτό τους οπλίζει το χέρι να τους αφαιρέσουν τη ζωή. Είναι τραγικό. Και μάλιστα συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε για τη γυναικοκτονία στα αγγλικά νερά. Δεν είναι λίγο το ότι αυτό που συνέβαινε το 60 που μπορούσε κάποιος 30 να παντρευτεί με προξενιό μια 14χρονη επαναλήφθηκε στις μέρες μας και ένας 30χρονος άρχισε να φλερτάρει μια 15χρονη που by default ας πούμε 15χρονη το 30 θα τον δει σαν Θεό. Αλλά ποιος φυσιολογικός 30 κοιτάει ένα 15χρονο εκτός και αν δεν έχει στο νου του την υποταγή. Επίσης για μένα είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλη αυτή την ιστορία δεν υπήρξε κάποιο αντανακλαστικό που να σταματάει τα μέσα ενημέρωση από το να πούνε ότι ήταν ένας ονειρεμένος γάμος. Μια κοπέλα στο 18 της έκανε ένα παιδί, ήταν εκεί πέρα, ήταν κλεισμένη. Όσα στοιχεία έβγαιναν στην δημοσιότητα έδειχναν ότι αυτό ήταν φυλακή. Ήταν μια διαρκής παρακολούθηση και στον ψυχολόγο και με τις εφαρμογές στο κινητό. Ήταν ουσιαστικά μια παρακολούθηση που δεν σταμάταγε ποτέ. Και κανείς δεν είχε πρόβλημα να το περιγράφει αυτό ως μια ονειρεμένη συνθήκη. Ήταν μια γυναίκα την οποία την πήρε, την παντρεύτηκε ο άλλος και ήταν πιλότος. Έλληνας, είχε λεφτά. Αυτή κλεισμένη στο σπίτι να κάνει παιδί, και ότι απέβαλε και μετά τη. Πριν προλάβει να συνέλθει, ας πούμε, ψυχολογικά η ίδια τη μήτρα, ξαναμένει έγκυος. Ενώ η κοπέλα είναι πόσο, στα 5 χρόνια που έχει αναπτυχθεί σαν γυναίκα. Δηλαδή. Δεν ξέρω. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό που λες, γιατί το πρόβλημα προφανώς είναι συνολικό. Έτσι. Καταρχήν μιλάμε τώρα καλώς κακώς για τα γλυκά νερά, με αφορμή το ότι είμαστε εδώ. Από την αρχή, και για μένα αυτό δεν είναι τυχαίο και δεν το λέω με καμία συνωμοσιολογία έχοντας στο μυαλό μου, το αφήγημα που προωθήθηκε ήταν πολύ συγκεκριμένο, το οποίο έβγαλε αντανακλαστικά μιας βαθιάς συντηρητικής κοινωνίας, και εκεί έρχεται αυτό που αναφέρεις για το πώς προωθήθηκε στα μίντια αυτή η τέλεια σχέση. Και δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσαμε εμείς να έχουμε σαν πληροφορία ότι ο πατέρας και ο σύζυγος αυτός ήταν εξ αρχής ένας ύποπτος σε αυτό το έγκλημα. Πρέπει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι και τα μίντια, οι δημοσιογράφοι, επειδή βρισκόμαστε και στο 2021 και το βλέπω πάρα πολύ αυτό τελευταία, ακόμη και στο πόσο εμένα με προσεγγίζουν να μιλήσω για το συγκεκριμένο πράγμα, οφείλουν οι δημοσιογράφοι που βγάζουν την πληροφορία προς τα έξω, καλός κακός, να μάθουν να εκπαιδευτούν στο πώς μιλάμε για τέτοια πράγματα. Γιατί όταν, θα πω ένα παράδειγμα, έρχεται κάποιος με αφορμή την επικαιρότητα, με αφορμή άλλες γυναικοκτονίες στο παρελθόν, με αφορμή πάρα πολλά σεξιστικά περιστατικά που έχουμε βιώσει τον τελευταίο χρόνο και όχι μόνο, και ο τρόπος που το προσεγγίζει, η ερώτησή του, τα αντανακλαστικά του, είναι να σε ρωτήσει, μα δεν έχουμε προοδεύσει σαν κοινωνία, όντως υπάρχουν τώρα, έχουμε πρόβλημα, ας πούμε, ισότητας, διακρίσεων, βίας. Η προσέγγιση είναι λάθος. Είναι σαν να σου λέει, τι άλλο θέλεις πια. Αμφισβητεί, γιατί περί αυτού πρόκειται, συνειδητά ή υποσυνείδητα, αμφισβητείς ότι υπάρχει πρόβλημα, το οποίο είναι επικίνδυνο. Ρητά το αμφισβητείς. Νομίζω ότι το υπονοούμενο είναι δουλεύεις, σπουδάζεις, τι άλλο θες. Mm. Δηλαδή δεν είσαι κλεισμένη στο σπίτι, οπότε τι άλλο θες. Καλά, δεν σπούδαζε βέβαια η κοπέλα. Όχι για μας, για τώρα. Για το. Πάντως δεν λέμε, έχει δίκιο η Βάσια. Δεν είναι κάτι περίεργο για τα μέσα ότι πρέπει να μάθουν οι δημοσιογράφοι να αναφέρονται σε τέτοια περιστατικά. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, διοντολογικοί κανόνες που βγαίνουν από οργανώσεις που ασχολούνται με τα δικαιώματα. Νομίζω το Κέντρο Γυναικείων Μελετών Ιδιωτήμα έχει βγάλει κατά καιρούς για το πώς εκφράζεσαι για αυτά. Και είναι ένας τρόπος ώστε να ξέρεις εσύ να εκφράσεις και να εκπαιδεύεις το κοινό. Εγώ προσωπικά δεν αποκλείω ότι μερικά από αυτά είναι στα πλαίσια του κακού copy-paste που το γράφει ένας με το την απείλησε με διαζύγιο και το παίρνουν όλοι. Αλλά αυτό δίνει ένα μήνυμα, γιατί είναι πομπό στα μέσα, είναι ένα μεγάφωνο που εκφράζονται. Δεν είναι ότι ξαφνικά όλοι το κάνουν. Σίγουρα υπάρχουν και προσωπικές αντιλήψεις, αλλά υπάρχει και αυτός ο κοινωνικός ρόλος που κάποιες φορές θέλουμε να λέμε ότι είναι λειτουργήμα. Δεν είναι πολλές αυτές οι φορές που μπορούμε να το υποστηρίξουμε κι εμείς. Μας γράφουν πάντως για το τραγούδι, που δεν είναι ακριβώς τραγούδι, είναι ένα μουσικό βίντεο. Και επειδή είδα και το σχόλιο, ότι δεν έγινε απλά ένα τραγούδι που ερμηνεύει πολύ ωραία η Σεμέλη. Αποφάσισες να βγει ένα ταινιάκι 8,5 λεπτών. Δηλαδή υπάρχει σχόλιο για την μπουγάδα με τα γυναικεία ρούχα. Mm-hmm. Μάλλον ο καθένας προσέχει κάτι διαφορετικό σε αυτό. Αυτό είναι το και το μαγικό αυτού του μέσου για μένα. Δεν ήταν τυχαίο ότι αυτό ήθελα όντως να είναι ένα οπτικοακουστικό έργο. Υπάρχει μια αφήγηση μέσα σε αυτό και ο καθένας προφανώς διαλέγει πώς μεταφράζει τα πράγματα που βλέπει και ακούει. Και επειδή είπες για το κομμάτι της ερμηνείας, θέλω να πω ότι όντως το συγκεκριμένο έργο ήταν μια συνάντηση ανθρώπων από διαφορετικά πεδία. Ναι, μεν ξεκίνησε από μένα, ενώ υπήρχε αυτή η ιδέα στο μυαλό μου. Από πολύ αρχή κάτσαμε μαζί με τον Δημήτρη τον Αθανασόπουλο και διαμορφώσαμε τους στίχους μέσα από αρκετή έρευνα. Δηλαδή υπάρχει όντως μια διαδικασία, και το λέω έτσι γιατί οι διαδικασίες, αυτά τα processes, είναι πολύ σημαντικά. Είναι κάτι το οποίο λείπει πάρα πολύ για μένα και σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος μέσα σε μια κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό που βλέπετε στο τέλος είναι όμως αποτέλεσμα μια συνάντηση ανθρώπων που εμπιστεύτηκε ένας τον άλλον. Mm-hmm. Και τα παιδιά, γιατί θέλω να το πω αυτό, τα παιδιά ουσιαστικά μέσα από τις πρόβες, εμείς τους φέραμε τους στίχους, διαμόρφωσαν το κομμάτι. Ήταν όλο στάδια για mm-hmm. να φτάσει αυτό το πράγμα σε αυτό που βλέπετε τώρα στο YouTube. Δηλαδή ήταν σαν συλλογικά, λέγατε, υπήρχαν ιδέες για το μήπως να κάνουμε αυτό. Ξέρεις, ήταν όσο πιο συλλογικό γίνεται για να βγει, να παραχθεί ένα έργο. Έτσι, mm-hmm. να είμαστε και ειλικρινείς ως προς αυτό. Yeah. Εγώ πιστεύω ότι έδωσα αρκετό χώρο στα παιδιά και στους ανθρώπους που ήταν μέσα σε αυτό, όντως να έχουμε μία συνδιαλλαγή mm-hmm. για αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό, και αυτή ήταν και η δική μου ανάγκη, πέρα από τη θεματική, γι' αυτό είπα και για την καραντίνα, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να παράξεις και να προβάλλεις τέτοια πράγματα σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο, και γι' αυτό θέλαμε να προβληθεί αυτό το πράγμα και στο YouTube. Είναι πολύ δύσκολο να είναι προσβάσιμα αυτά τα πράγματα σε ανθρώπους που δεν πάνε στο σινεμά για να, ή ανοίγουν το YouTube τους, το Facebook τους, γύρω από τον κύκλο ανθρώπων που υπάρχουν και επιβεβαιώνουν mm-hmm. τις ιδέες τους. Δηλαδή αυτό είναι για μένα, έτσι βλέπω αυτό το μέσο με το οποίο δουλεύω βασικά. Σε μέλη έχει χρειαστεί να το υπερασπιστείς, σε έχουν φέρει στη θέση να απαντήσεις γιατί, τι εννοείς, είναι, δεν είναι, είναι αλήθεια, είναι ψέματα? Έχω την τεράστια ευχαρίστηση να πω ότι όχι. Α, όχι. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που το έχω χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, με μπλοκ το έχεις χτίσει? Όχι, δεν το έχω χτίσει καθόλου με μπλοκ. Το έχω χτίσει με το ότι έχω μάθει από πολύ μικρή να είμαι σε ένα περιβάλλον γεμάτο άντρες εκείνης της σχολής, εκείνης της ηλικίας, εκείνης της εποχής. Οπότε ενστικτοδός, μάλλον μεγαλώνοντας, έχω δημιουργήσει ένα λεξιλόγιο ή δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, γλώσσα σώματος, κατάλληλο βλέμμα, κάτι είναι τέλος πάντων, το οποίο εκπέμπει προς τα έξω την ενέργεια και την πεποίθηση ότι δεν μπορείς να πας κόντρα σε αυτή τη γυναίκα, είτε γιατί είναι τρελή και θα σε σκοτώσει, είτε γιατί κάπως θα σε αντικρούσει κάνοντας να νιώσεις πολύ άσχημα. Επειδή ακριβώς τους ξέρω πολύ καλά και καταλαβαίνω όλη τη φοβισμένη ψυχολογία που χτίζει όλες αυτές τις δεκαετίες τέτοιους άντρες, όπου έχουν γεννηθεί για να είναι χρηματομηχανές, έχουν γεννηθεί για να είναι ηγέτες, έχουν γεννηθεί για να είναι ο αρχηγός του σπιτιού, όλα αυτά, αυτοί μέσα τους πάντα θα κρύβουν ένα πληγωμένο παιδί. Ενώ η γυναίκα, η οποία αιμορραγεί το μουνί της από τα 11 μία φορά το μήνα, έχει μάθει πολύ περισσότερο να γιώνει τα πράγματα, να βλέπει και μια άλλη πλευρά, να καταλαβαίνει ότι δεν θα είναι εύκολο εδώ. Δεν πρόκειται εγώ να έχω, ρε παιδί μου, πώς να το πω, δεν πρόκειται να έχω την άνεση του ότι κάποιος θα με κανακεύει και θα με φροντίζει και θα με προορίζει για να είμαι ο αρχηγός της φάσης. Πρέπει να αναλάβω λίγο την ευθύνη του εαυτού μου. Προφανώς αυτά, τέτοιου είδους μοντέλα δεν είναι απόλυτα. Έχω γνωρίσει και πάρα πολύ εξαιρετικούς άντρες, εξαιρετικές γυναίκες και κάκιστες γυναίκες και κάκιστους άντρες. Φυσικά αυτό ισχύει για τους πάντες. Απλώς ειδικότερα για εκείνη τη γενιά ανθρώπων που έχουν ζήσει μέσα στον 20ο αιώνα, υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα μοτίβα που τους κάνουν να φυλακίζουν ένα φοβισμένο μικρό εαυτό πίσω από ένα πολύ συγκεκριμένο λογισμικό του άντρα. Όπου όσο περισσότερο φυλακίζεις το φοβισμένο μικρό εαυτό, τόσο περισσότερο πίσω από πρότυπα και συγκεκριμένα μοντέλα, τόσο περισσότερο εξελίσσεσαι σε έναν όλο και πιο βίαιο τέτοιο άνθρωπο. Οπότε επειδή από πολύ μικρή μοιήθηκα ανάμεσα σε τέτοια άτομα, ξέρω να τους τριγκάρω, ξέρω ακριβώς πώς θα κοιτάξω και πώς θα μιλήσω σε έναν τέτοιο άνθρωπο για να τον κάνω να νιώσει άσχημα αν περνάει τα όρια μου. Και πιστεύω ότι αυτό πλέον το εκπέμπει ακόμα και μια φωτογραφία μου, οπότε και δεν με πλησιάζουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν να μου πούνε το οτιδήποτε περίεργο, και πιστεύω ότι αυτό είναι και καλό, γιατί μαζεύω κόσμο γύρω μου με τον οποίο μπορώ να συνεννοηθώ και να επικοινωνήσω κάτι που θέλω έτσι όπως το θέλω, και καταλαβαίνουν γιατί αυτό είναι σωστό. Φόβος λες ότι είναι, δηλαδή. Έχουν ένα τεράστιο φόβο όλα αυτά τα άτομα μέσα τους. Δεν έχουν κληθεί να, πραγματικά να πάρουν στα χέρια τη ζωή τους. Έχουν κληθεί μόνο να ακολουθήσουν ένα πολύ συγκεκριμένο κοινωνικό μοντέλο και πάντα με αυτή την περικεφαλαία, όπου προφανώς άμα έχουμε δύο μικρά παιδιά, μπορούμε να έχουμε δύο σούπερ μικρά παιδιά που είναι τριών, δύο-τριών, και αρχίζουν να μαθαίνουν τη γλώσσα, να αντιλαμβάνονται τον κόσμο, και να έχεις ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το αγόρι τι κάνεις, του φυτεύεις ένα πολύ συγκεκριμένο στερεότυπο ευθύνης επί της ουσίας, με όλο το μοντέλο που υπήρχε και τώρα σιγά σιγά αρχίζει να εξαλείφεται, και δει αυτό το ελληνάδικο μοντέλο, κύριος του σπιτιού, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, θα φέρνεις τα λεφτά στο σπίτι, που υπήρχε σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα, ειδικά στις παλιότερες γενιές. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο, φυτεύοντάς τους δηλαδή αυτό το στερεότυπο από πολύ μικρή, αυτό όντας ένα μικρότερο παιδάκι, έχει μια ανάγκη να ανακαλύψει τον κόσμο από μια άλλη σκοπιά. Τη θάβει αυτή τη σκοπιά, οπότε παραμένει ο φόβος το ότι εκεί πέρα μέσα υπάρχει κάτι ανεκπλήρωτο, το οποίο εγώ το έχω φυλάξει ακριβώς όπως ήταν όταν ήμουν ένα παιδάκι, τίγκα στην περιέργεια να ανακαλύψει τον κόσμο, ας πούμε, και τίγκα στον ενθουσιασμό και στο ενδιαφέρον. Κρύβεται αυτό εκεί, θάβεται πάνω από όλα αυτά τα μοντέλα και τα στερεότυπα και το λογισμικό του Νταΐ, όπου πρέπει να παίξει το ρόλο του κύριου του σπιτιού και να σταθεί σε αυτό σωστός. Πιστεύω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και αυτό σοβαρεύει και βαραίνει, όλο και περισσότερο γεννιέται ο φόβος του ότι και εγώ τώρα πώς θα εκφράσω αυτό το πλασματάκι που έχει μείνει εκεί. Οπότε όσο περισσότερο συσσωρεύεις φόβο και όσο περισσότερο περνάνε τα χρόνια της ζωής σου και θάβεις ορισμένα πράγματα, δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο διαστροφές. Και η διαστροφή που δημιουργείται σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει θάψει το παιδί που ήταν, γιατί του φορτώσανε τίγκα στερεότυπα. Απλά για τις γυναίκες θεωρώ εγώ προσωπικά ότι δεν είναι το ίδιο, γιατί δεν σου φυτεύουν στερεότυπα και σαν γυναίκα φυσικά. Απλά πολύ συχνά τα γυναικεία στερεοτυπικά πράγματα έχουν να κάνουν με συμπόνια, επειδή μια γυναίκα προορίζεται για μητέρα, για να κάνει παιδιά. Οπότε σίγουρα το λογισμικό που φυτεύεται σε μια γυναίκα από άποψη ανθρωπιάς είναι πιο καλό εντός εισαγωγικών. Από εκεί πέρα οι γυναίκες έχουν άλλα προβλήματα. Μαθαίνουμε από πάρα πολύ μικρές να είμαστε σούπερ ανταγωνιστικές μεταξύ μας για το ποια θα καπαρώσει τον καλό τον γαμπρό. Μαθαίνουμε ότι θα είμαστε σούπερ ανταγωνιστικές μεταξύ μας, γιατί μέχρι τα 30 θα έχουμε φτουρήσει. Θα πρέπει μέχρι τότε να έχουμε παντρευτεί, να έχουμε κάνει παιδιά, να μην μας φάει καμία άλλη παλιοπουτάνα τον άντρα μας, ο οποίος είναι το στήριγμά μας και είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε. Και οι άλλες γυναίκες είναι πουτάνες και θα θέλουν να μας φάνε τους άντρες. Έχουμε άλλα προβλήματα, αλλά εμάς μας φυτεύουν και τις συμπόνιες. Στους άντρες φυτεύουν μόνο από το αυτό. Θα πρέπει να έχεις κατά πιέ ένα στυλιάρι και να είσαι εκεί μάγκας και να φέρνεις τα λεφτά στο σπίτι και μπλα μπλα. Οπότε αυτούνου πιστεύω ο φόβος του είναι μεγαλύτερος με τα χρόνια. Και στην προκειμένη περίπτωση του κυρίου του εν λόγω, της Αλεξάνδρας του Φωνιά, πιστεύω ότι ήταν τεράστια ποσότητα συσσωρευμένου φόβου που κάνει έναν άνθρωπο τόσο βίαιο και πρόσεξε. Βίαιο απέναντι σε μια υποτιθέμενη συνθήκη ηθικής, ότι εγώ τώρα εδώ είμαι για να υπερασπιστώ. Ποια ηθική? Αυτή που κατ' επέκταση είναι κομμάτι όλου του στερεοτυπικού λογισμικού που έχω φάει εγώ. Οπότε εγώ τώρα τι κάνω? Έχει δημιουργηθεί η διαστροφή μου από το ότι έχω πάρα πολλά καταπιεσμένα, αποθυμένα από παιδάκι, και βιάζω την κοπέλα, γιατί στα μάτια της κοπέλας καθρεφτίζω αυτό το παιδικό φρέσκο πράγμα που εγώ δεν το έζησα και το καταπίεσα. Και επειδή ακριβώς το κάνω και το γνωρίζω ότι είναι λάθος, γιατί έχω πολύ σκληρά κοινωνικά πρότυπα, το συγκαλύπτω πάνω από την νοοτροπία μου αυτή που μου έχουν φυτέψει, και το καμουφλάρω κάπως έτσι, λέω ότι α, κοίτα, τελικά αυτή ήταν η ανήκη. Οπότε εκεί πέρα υπάρχει ένας ναρκισισμός, το ότι δεν είμαι εγώ το πρόβλημα, είσαι εσύ, πετάμε τον μπαλάκι στον άλλο. Ο ναρκισισμός αυτός που φυτεύεται μέσα από το ότι έχεις το πρότυπο του ηγέτη, πρέπει να ακολουθάς το πρότυπο του ηγέτη και ταυτόχρονα έχεις πάρα πολλά θαμμένα αποθυμένα. Αυτοί οι άνθρωποι και σε συνδυασμό με το ότι ένας άντρας μπορεί να ασκήσει περισσότερη εξουσία γιατί θεωρητικά είναι πιο δυνατός μυϊκά, οπότε υπάρχει πάντα αυτό το ότι οι άντρες είναι που ασκούν την εξουσία επειδή μπορούν σωματικά, το οποίο είναι εκ προημίου ναρκισιστικό πράγμα, δηλαδή και μόνο ότι μπορώ να επιβληθώ σε έναν αδύναμο επιβάλλομαι, όχι ότι προσπαθώ να σταθώ με ισότητα απέναντι σε οποιονδήποτε μπορεί να είναι ο εχθρός μου, ακόμα κι αν είναι τύπου Δαβίδ και Γολιάθ, μπορεί να είναι ένα τέρας ο άλλος και εγώ να είμαι ο μικρός κοντορεβιθούλης που πρέπει να τον αντιμετωπίσω. Όχι, καταχρώμε το ότι μπορώ να έχω μια θέση εξουσίας, το καταχρώμε αυτό και στο βωμό αυτού του πράγματος θυσιάζω και συγκαλύπτω όλα τα δικά μου ψυχολογικά και το φόβο που με κάνει να είμαι επιθετικός και την καταπίεση. Πόσο χρονών είσαι? 27. Αυτή είναι η νέα γενιά, καταλαβαίνεις. Αυτή και η διάδοχη θα αλλάξουν την κοινωνία, ρε παιδί μου. Εγώ στα 27 μου δεν σκεφτόμουν έτσι. Εντάξει, εμείς έχουμε το ίντερνετ. Δυστυχώς δεν νομίζω ότι είναι μόνο. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο. Όχι, είχαμε το ίντερνετ, είχαμε τα blogs στα 27 μου. Το είχαμε το ίντερνετ. Απλά ήταν άλλα. Δεν είχε ξυπνήσει, δεν είχαμε μυηθεί, ρε παιδί μου. Δεν θα δικαιολογούσαμε ποτέ γυναικοκτονία, προφανώς. Αλλά όλες είχαμε το άγχος να έχουμε αποκατασταθεί μέχρι τα 30-35, γιατί μετά. Ξεκινάει η υπογονιμότητα. Υπογονιμότητα. Εντάξει, τώρα έχει πάει 40. Η παλατσινιά ήταν στα 50. Ναι. Έχετε πάρει ως δικαίωμα, γιατί έτσι ορίζουν. Ναι, αλλά πρόσεξε. Το... Κάποτε υπήρχε αυτό το μοντελιακό πράγμα το ότι ο άντρας είναι που θα βγαίνει να κάνει καριέρα σε σχέση με λεφτά και να τρέφει την οικογένεια και η γυναίκα θα παίζει το ρόλο της housewife, όπου η δουλειά της και η καριέρα της εντός εισαγωγικών θα είναι η καριέρα μέσα στο σπίτι. Οπότε τώρα που έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι, όχι αντιστραφεί μάλλον, έχουν θεωρητικά εξομοιωθεί οι ρόλοι, εφόσον βγαίνουν και έξω από το σπίτι και οι γυναίκες και κάνουν και αυτές την καριέρα τους, και πάλι είναι άνισο, γιατί θεωρητικά θα έπρεπε να έχουμε σε αυτές τις δεκαετίες ανακαλύψει και τη βιοτεχνολογία να μένει ο άντρας έγκυος, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι είναι πραγματικά ίσο. Μια γυναίκα έχει το βραχνά αυτών της καριέρας τώρα ξαφνικά, φορτωμένο μαζί με το βραχνά που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, το ότι πρέπει να έχεις κάνει την καριέρα σου ως μάνα και ως οικογενειάρχησα γυναίκα. Ταυτόχρονα έχει και το αντρικό φορτίο, χωρίς ο άντρας όμως να... Αντίστοιχα να μπορεί να κάτσει μέσα στο σπίτι. Οι δουλειές του σπιτιού δεν έχουν εξομοιωθεί, ας πούμε. Ναι. 10 ώρες τη μέρα, θες άλλες 2-3 για τη συγκοινωνία. Γυρνάς και πρέπει να βάλεις πλυντήριο, να στερώσεις, να απλώσεις, να μαγειρέψεις για αύριο, να διαβάσεις το παιδί σου, να κάτσεις τον άντρα σου άμα είναι παλιών αρχών και θέλει να ικανοποιηθεί, γιατί θεωρεί ότι εφόσον παντρεύτηκε πρέπει να το βρίσκει κάθε βράδυ. Δεν υπάρχει έννοια της συνένεσης. Δεν υπάρχει συνένεση, είσαι παντρεμένη, κάτσε το, ας πούμε. Και να παίρνεις 500 ευρώ, να φοβάσαι για τα ένσημα, να φοβάσαι μην αρρωστήσεις το παιδί σου και δεν πας στη δουλειά και σε διώξουνε, να είσαι 3 ώρες μέσα σε τρόλι μετρό μέσω πανδημίας. Και όλα αυτά να γυρνάς, ας πούμε, και να τρως και ξύλο επειδή άργησες μισή ώρα, γιατί άργησες. Αυτό το λεωφορείο σε πήρε 6 ώρα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, υπάρχουν αυτά ακόμα και είναι 2021. Δηλαδή, αυτό που με την επικαιρότητα, αυτό το έγκλημα των γλυκών νερών, το ότι της είχε εγκαταστήσει εφαρμογή για να μπορεί να βλέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή που βρίσκεται η Καρολάιν. Και μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρία της φίλης της, 2 μέρες πριν είχαν πάει για καφέ και ξαφνικά εμφανίστηκε Φάντης Μπαστούνης μπροστά. Είναι τρελά πράγματα αυτά. Ο Μπάμπης απλώς έτυχε να είναι λευκός, εγωιτευτικός, πιλότος, μάλλον πλούσιος, μιλάει ωραία, μορφωμένος. Οπότε ήταν. Γούσταρα, φλόρος βασικά. Αλλά ήταν αυτό το alt-right πρότυπο του καλού γαμπρού, ρε παιδί μου. Οπότε δεν πάει να την είχε από τα 14. Αφού είναι πιλότος, πλούσιος, ωραίος, καλό παιδί, ξέρουμε και τη μάνα, στην πάρει την κοπέλα. Και το ελικόπτερο πάνω από το σχολείο. Δηλαδή, να την, η ελληνική ταινία. Να πηγαίνει με πάνω από. Είναι αυτό ακριβώς. Πάρα πολλά τα στερεότυπα. Στο κρανίο. Έτσι. Και εν τω μεταξύ και στο θέμα που είπε σε μέλη έτσι, με χυμαρόδι τρόπο και υπάρχουν και τα διθυραμμικά σχολεία στο chat. Στα 2 μέτρα 2 σταθμά και αυτό το έγκλημα τιμής που λεγόταν. Τι είναι, δηλαδή ήταν το θέμα της μοιχείας ή αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί μοιχεία το να έχει γυναίκα παρέες, ήταν μόνο για τη γυναίκα, γιατί για τον άντρα ήταν μια χαρά, ο μπερμπάντης, ας πούμε. Οπότε η τιμή πώς ορίζεται στην παλιά οικογένεια που παραβιάζεται. Είναι αυτός ο κώδικας, στον οποίο μόνο η γυναίκα μπορεί να το σπάσει με τη συμπεριφορά της, ο άντρας δεν το σπάει με τίποτα. Και το βλέπουμε και τώρα στο πώς παρουσιάζει και στο πώς άλλαξε και η κάλυψη των μέσων, που μπορεί να άλλαξε και για άλλους λόγους βέβαια. Να είναι αρχηγός. Γεννιέται με το στερεότυπο το ότι θα είναι ο αρχηγός της φάσης και θα έχει και τη γυναίκα του. Η γυναίκα του είναι κτήμα του. Υπάρχουν ωστόσο, επειδή έχει μια εκρηκτική φύση και πρέπει η γυναίκα να είναι ορισμένη, να είναι περιορισμένη, γιατί αλλιώς η εκρηκτική της φύση θα την κάνει μεσαιωνική μάγισσα που θα τρέχει γυμνή στάζοντας αίμα στους δρόμους και θα σφάζει με τα νύχια της. Οπότε πρέπει να την περιορίσουμε τη γυναίκα, γιατί είναι τρελή. Για να μην τη συμβεί αυτό. Αν χρονικά η άντρα είναι πεταχτούλα και ψάχνεται. Άμα δουλεύει, θα βγάζει περισσότερο από μένα, είναι επικίνδυνη. Να πω κάτι, γιατί επειδή άνοιξες τώρα έτσι, επικίνδυνα θέματα σε μέλη. Και επειδή το προσέγγισες λίγο όλο αυτό σε μια επεξήγηση ψυχοπαθολογίας ενός αντρικού έτσι, προτύπου. Τα στερεότυπα συντηρούνται από μια ολόκληρη κοινωνία. Δεν έχει να κάνει με το τι, πώς εκφράζεται για τους χύψη λόγους ένας άνθρωπος και εμείς πρέπει να πάμε στη ρίζα. Προφανώς πρέπει να πάμε στη ρίζα. Ο καθένας μπορεί να το κάνει, οφείλει να το κάνει αυτό ατομικά για τον εαυτό του. Ωστόσο, και στην ιστορία της Αλεξάνδρας βλέπουμε ότι υπήρχαν οι γείτονες που ήταν πολύ υπέρ στο να μην μαθευτεί αυτό το πράγμα για 60 χρόνια και σε πάρα πολλές γυναικοκτονίες βλέπουμε έναν κύκλο ανθρώπων γύρω από τις γυναίκες αυτές και σε κάθε κατάσταση που συντηρούν αυτήν την κάλυψη. Ναι, ποτέ ο περίγυρος δεν στηρίζει τον διαζύγιο. Πάντοτε ο περίγυρος, η κανονική, η συνηθισμένη αντίδραση του περίγυρου είναι το υπομονή και κατάπια το έτσι είναι το τα οποίο πράγματα. Δεν μιλάμε μόνο για ένα περιστατικό τώρα, το οποίο όντως είχε μια ακραία κατάληξη. Μιλάμε για τους ανθρώπους, τους γείτονες, τους φίλους, οι οποίοι ξέρουν τη βία που μπορεί να υπάρχει σε ένα σπίτι, σε μια σχέση και. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σας για το σύνθημα ότι οι βιαστές είναι άντρες καθημερινοί? Νομίζω ότι ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της συζήτησης είναι ότι εδώ πέρα συζητάμε για αυτό που λες, κάτι που έφτασε στα άκρα, ο άλλος σκότωσε. Δεν φτάνουν όλοι να σκοτώσουν. Παρ' όλα αυτά, αυτό που συζητάμε κατά πόσο αφορά εξαιρέσεις, άντρες τέρατα και κατά πόσο αφορά τους πάντες. Ή αν όχι τους πάντες, τέλος πάντων ανθρώπους που τους συναντάς. Πρώτα απ' όλα να σας πω κάπου την εμπειρία μου, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο, δεν είναι όλοι μαλάκες ή κακοποιητές. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεσκαρτίζουν, που μαγειρεύουν, που βοηθάνε τη γυναίκα τους, που δουλεύουν εξίσου και βοηθάνε σε όλες τις δουλειές. Είναι μεγάλη μερίδα όμως των κακοποιητών. Ωστόσο, δεν γίνεται κατευθείαν να σε σκοτώσει άλλος. Υπάρχει μια γραμμική εξέλιξη, δηλαδή τα καταλαβαίνεις τα red flags. Ότι αυτή η σχέση είναι τοξική και μπορεί να οδηγήσει σε τέτοια περιστατικά. Ο τύπος, ας πούμε, από τη Νέα Σμύρνη που είχε βγάλει το πουλί του έξω, μπορεί να μην τη βίαζε την κοπέλα. Αλλά θεώρησε αυτονόητο ότι μπορεί να την κυνηγήσει με το πέος έξω, ας πούμε, για να δηλώσει τις προθέσεις του. Και ίσως τώρα στο μυαλό του να νόμιζε ότι θα τον δει, θα τον λιγουρευτεί και θα του κάτσει, ξέρω εγώ. Δεν ξέρουμε τι κατάληξη θα είχε. Αλλά σύμφωνα με τα πρότυπα της κοινωνίας, αυτό ήταν ένα καλό παιδί, σύμφωνα με τον πατέρα του, από σπίτι μορφωμένος. Ήταν τελείως κουλό να το κάνει. Και αυτό καλά. Το κόμπλεξ του ότι το δικό μου το παιδί, ειδικά από την κάθε παραμικρή οικογένεια, δεν υπάρχει περίπτωση το δικό μου το παιδί να ήταν αυτός ποτέ. Εμείς οι άλλοι όλοι είναι καριόλιντες εκεί έξω και ανώμαλοι, αλλά το δικό μας το παιδί όχι ποτέ. Κλείνουν και τα μάτια τους. Υπάρχει αυτή η πλάνη πάρα πολύ. Οι ίδιοι το πιστεύουν, ας πούμε, ότι δεν μπορούν να το δεχτούν ότι θα μπορούσε το παιδί τους να έχει φάει τέτοια φρίκη από τα δηλητήρια, το σεξισμό που βλέπει στο YouTube, ας πούμε, οπουδήποτε. Και όντως έχει πάθει αυτού του είδους τη διαστροφή να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν το δέχεται. Ο άλλος του δείχνει στο βίντεο και λέει κάτι δεν πάει καλά. Κάνει που ξελιάζει, ας πούμε. Κάτι δεν πάει καλά για να τον βλέπω αυτό. Όχι, είναι ψέμα. Και δεν ξέρω τώρα σαν κοπέλες τι σας έχει τύχει εσάς, ας πούμε, όταν κυκλοφορούσατε μόνες. Εμένα έχει τύχει να με παρακολουθεί αμάξι από το μετρό του Εγάλο μέχρι το σπίτι μου. Να μπαίνω ανάποδα σε στενά και να μπαίνουν και αυτοί με το αυτοκίνητο. Και όταν τελικά τους ήταν συμμαθητές μου από το Λύκειο. Δηλαδή δεν ήταν κάποιος που θα τέριαζε στο προφίλ του βιαστή. Ήταν παλιοί γνωστοί που δεν με αναγνώρισαν. Και με κυνηγούσαν για να με τρομάξουν ή δεν ξέρω και εγώ τι, γιατί τελικά τους ξέφυγα. Όπως άλλη μια φορά, συγγνώμη, έτυχε να είμαι στο δρόμο μαζί με μια φίλη μου και να γυρνάμε από διασκέδαση και να είναι δίπλα μια Mercedes με δύο 55-άριδες και μας λένε κάτι στο φανάρι, δεν τους δίνουμε σημασία, μας ακολουθούν στο δεύτερο φανάρι, μας την ξαναπέφτουν οι κοπελιές για που είσαστε και εγώ προκλητικά ανεβάζω το παράθυρό μου ότι δεν θέλω να σε ακούω, ας πούμε, και γυρνάω και μιλάω στη φίλη μου. Και αυτό τώρα σας μιλάω πριν από 20 χρόνια που στην Ιερά Οδό στο Γάλλο είχε μονή λωρίδα γιατί φτιάχνανε το μετρό στον Ηλαιώνα. Οπότε παρακάμπτει τα έργα, δηλαδή κάνει κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο για να βγει μπροστά μου να με κλείσει. Σαν τα έργα, ας πούμε, κατά δίωξη κανονική. Και αρχίζει να τρέμει το πόδι μου και βρίσκω το θάρρος και κάνω ελιγμό και ξεφεύγω. Και γίνεται ένα ανθρωποκυνηγητό στο Εγάλεο, μέσα στα στενά. Όπου για να γλιτώσω, ας πούμε, μπήκα σε ένα στενό και σκύψαμε με τη φίλη μου. Και από το άγχος μου είχα ξεχάσει το πόδι μου στο φρένο και το πόδι μου έτρεμε. Οπότε αυτός με είδε από τα φώτα του φρένου που αναβοσβήνανε. Και συνέχισε να μας ακολουθεί και επειδή ξέρω την περιοχή κατάφερα να τους γλιτώσω. Φαινόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι πρόθυμοι να μας ακινητοποιήσουν μέσα στο αδιέξοδο που είχα μπει και να μας βιάσουν. Ποιος ξέρει. Αλλά άμα τους έβλεπες, ήταν δύο άνθρωποι που φυσιογνωμικά θα λες: να, αυτός είναι αρχιτέκτονας και αυτός είναι συγγραφέας, ας πούμε. Ή είναι πολιτικός μηχανικός. Ήταν κυριλαίοι άνθρωποι με γραβάτες που γυρνάγανε μεθυσμένοι από διασκέδαση. Δεν είχαν το φυσικό του κακοποιού, ας πούμε, που θα έκανε casting κάποιος στην ταινία. Μα αυτή είναι η κακοποίηση. Αυτό ακριβώς. Είναι άνθρωποι καθημερινοί. Δεν υπάρχει προφίλ. Είναι αυτό που είπα πριν για το ότι επιχειρηματολογούμε με έναν τρόπο πάνω σε αυτά τα θέματα. Ο οποίος υποσκάπτει το ίδιο το πρόβλημα είναι αυτός. Και έχουμε πάρα πολλά περιστατικά που το επιβεβαιώνουν αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν νιώθω ότι πρέπει να επιχειρηματολογήσω. Μπορεί να είναι ο πατέρας σου, μπορεί να είναι ο φίλος σου, μπορεί να είναι ο δάσκαλος, με οποιοδήποτε επάγγελμα, οποιοδήποτε. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Δεν έχει να κάνει με το προφίλ ενός ανθρώπου. Αυτό θα πω. Και επειδή καταλαβαίνω και το συγκεκριμένο. Σύνθημα, μπράβο, συγγνώμη. Το συγκεκριμένο σύνθημα ότι προέρχεται ακριβώς από αυτό, από το αφήγημα που μας περνάνε τόσα χρόνια, ότι ο βιαστής είναι ο τρελός που θα σε δει στον δρόμο. Καταρχήν υπάρχουν στατιστικές έρευνες οι οποίες το έτσι και αλλιώς αυτό το πράγμα το κατακερματίζουν και υπάρχουν οι απαντήσεις, υπάρχουν. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να επιλέξουμε από ποια πλευρά θέλουμε να είμαστε και επειδή εμείς το ζούμε. Αυτό το πράγμα καθημερινά, από τον τύπο που θα ψιθυρίσει στο δρόμο, από τον τύπο που θα σε κοιτάξει τα μπούτια σου στο αυτοκίνητο, από. Αυτά τα πράγματα όλα απορρέουν από την ίδια βάση. Ο Χ πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να εκφράζεται με οποιοδήποτε τρόπο απέναντί σου, το οποίο το συντηρεί. Η οικογένεια, από την οικογένεια μέχρι την κοινωνία, μέχρι όλη την πολιτική προσέγγιση που έχουμε δει το τελευταίο καιρό, γιατί είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά όντως και υπάρχει και μια κουβέντα εδώ πέρα, ας πούμε, για το έχουν αυξηθεί ή απλά κοιτάμε παραπάνω τα περιστατικά και αν υπάρχει, αν βλέπετε εσείς να υπάρχει πρόοδος στις αντιλήψεις σε όλο αυτό. Δηλαδή και στη χρήση των όρων και σε αυτό, αλλά από την άλλη βλέπεις, δεν είχαμε μόνο τα γλυκά νερά, είχαμε τα... Και τη μακρινίτσα, ένα μήνα νωρίτερα. Τα δύο πολύ πιο πρόσφατα είναι τα πετράλαινα. Ο βιασμός επανειλημμένος στο ξύλο κλπ. Και νομίζω και στο Κολωνάκι μια καταγγελία. Ναι, ναι, δηλαδή είναι μόνο δύο μέρες. Τι συμβαίνει? Σίγουρα έχει αλλάξει ο τρόπος που καταγράφουμε αυτά τα πράγματα καταρχήν. Ωστόσο, σε κάθε κίνημα, εντάξει, υπάρχει και σε κάθε διεκδίκηση κάποιων ετών, υπάρχει πάντα αυτό που λέμε backlash. Αυτό το πράγμα που έρχεται από τους ανθρώπους που πιστεύουν για κάποιο λόγο προσβάλλονται, που τους παίρνει στο προνόμιο, ας πούμε, από τα χέρια. Και όλο αυτό νομίζω λειτουργεί σαν μία αντίδραση σε κάτι που σίγουρα δεν ξέρεις πώς να ταυτοποιηθείς κι εσύ μέσα σε αυτό. Γιατί πιστεύω βαθιά ότι αυτό που λέμε έτσι με πολύ γραφικούς όρους για κάποιους, πατριαρχία, αυτό το συστημικό πράγμα, μας επηρεάζει όλους μας. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε με αυτούς τους όρους για να πάμε παρακάτω. Πάντως οπότε δεν ξέρω αν αλλάζει. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ δεν ξέρω αν αλλάζει άμα αυτό που είπες και εσύ σε μέλη για λόγους επιβίωσης αρχίσεις και συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που είναι πιο κοντά ιδεολογικά, έτσι, σε σένα, στον τρόπο που θες να ζεις και αντιλαμβάνεις τα πράγματα. Όντως πιστεύω ότι επειδή ακριβώς όντως υπάρχει μεγάλη βελτίωση στο πώς αντιμετωπίζει πολύ περισσότερος κόσμος τις καταστάσεις, αυτό που τώρα μας τριγκάρει άσχημα εμάς τουλάχιστον που έχουμε μια αντίληψη ψυχή και καταλαβαίνουμε ποιο είναι το υγιές και το φυσιολογικό, γίνονται πάρα πολύ ανάγλυφα τα οπισθοδρομικά αρνητικά σχόλια. Δηλαδή, όταν βλέπεις κάποιον να λέει τη μεσαιωνική μαλακία του, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, σε τριγκάρει πολύ περισσότερο και σε κάνει να νιώθεις αποστροφή πολύ περισσότερο από ότι κάποιος άλλος που μπορεί να ζούσε 30 χρόνια πριν και αυτό να ήταν πολύ πιο το normal. Και κυρίως γιατί αυτός 30 χρόνια πριν θα το λέει σε κάνα κουτούκι, ενώ τώρα το λέει δημόσια στα social media, οπότε μπορείς και να τον κρίνεις. Κάθε πέρβινε στα social. Και γιατί είναι και η εποχή που ευτυχώς αρθρώνεται για πρώτη φορά και τη μαθαίνουμε η λέξη γυναικοκτονία. Που κάποιοι το λένε νεολογισμό, ενώ δεν είναι. Αλλά τώρα μαθαίνουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά στην περίσταση που πρέπει. Το ότι έχουν αυξηθεί οι γυναικοκτονίες είναι σίγουρα αποτέλεσμα μιας άρρωστης κοινωνίας που δεν εκπαιδεύει σωστά τα αγόρια από τη μάνα, αν θες, γιατί και αυτή έχει μάθει την καταπίεση από τον άντρα της και από τον πατέρα της, από τα σχολεία που δεν υπάρχει σεξουαλική, δεν υπάρχει εκπαίδευση για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Από την ίδια την κοινωνία, όταν βλέπεις, ας πούμε, στην υπόθεση του γυναικοκτόνου στα αγγλικά νερά, ότι βγαίνει ο μπαλάσκας και δίνει οδηγίες πώς να κάνετε το έγκλημα με μικρότερη ποινή, ή όταν βγαίνει μάνδρου και του δίνει ελαφρυντικά για συγκρότηση προσωπικότητας, ότι εντάξει δεν την τεμάχισε κιόλας. Λοιπόν, και βγαίνει ο οικονόμου και λέει, προσπάθησε να τη συνεφέρει. Αλλά να μην παραβλέψουμε την καραντίνα. Αργυρό, να μου κάνεις μια χάρη. Επειδή είναι 6 και 2, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να κλείσουμε για τους περιφερειακούς σταθμούς που μας αναμεταδίδουν και να συνεχίσουμε. Δεν θα κλείσουμε τόσο απότομα. Okay. Απλώς μικρό διάλειμμα για να σταματήσουμε την, για τους περιφερειακούς και μετά συνεχίζουμε για λίγο ακόμα. Τα δυο τους παγιδεύτηκαν σε γάμο μιλημένο. Στον κόσμο αξιεπαίνω, μα μέσα πληγωμένο. Λοιπόν. Αυτό ήταν. Λοιπόν, αυτό που ακούστηκε κατά λάθος τον ένα είναι αυτό που ήθελα να ρωτήσω ακριβώς. Το βάζουμε και τίτλο. Μπορεί να κατανοώ, αλλά δεν συμφωνώ. Σε μέλη, ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό που είπες πριν, που έχει να κάνει με τον φόβο, που είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο μπορείς κάπως να αναγνωρίσεις από πού προέρχεται αυτή η βία. Σε ένα βαθμό, όσο μπορούμε να καταλάβουμε τώρα τι τρέχει στο μυαλό του καθενός. Και αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν αυτό είναι μια κατανόηση η οποία συνορεύει με την συγχώρεση. Καθόλου. Okay. Πρόσφατα μίλησα με άλλο ένα, ας πούμε, τεθλιμμένο αγόρι της γενιάς του 90-2000. Ο πιτσιρικάς αυτός ήταν 22 χρονών, ήταν συμπαθέστατος, ήξερε να κάνει και, κάποιο θετικό σχόλιο στο συνομιλητή του. Ας πούμε, δεν μιλάμε για ένα αούγκανο, μιλάμε για ένα άτομο που κάνει μια κανονική συζήτηση και είναι μια χαρά. Αλλά όταν έρχεται η κουβέντα σε κάποιο τέτοιο θέμα, ας πούμε, πλησιάζει, τον ακούω να πουτέ την επική ατάκα, ας πούμε. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο φεμινισμός χρειάζεται και ένα μέτρο. Ποιο ήταν το δεν μέτρο καλά, του? Δεν πήγε καλά από το τότε. Μέτρο του ποιο ήταν, σου είπε? Πρόσεξε. Όταν έχω να κάνω με έναν τέτοιο άνθρωπο, απαντάω απλά και διπλωματικά, έχεις δίκιο, για να μπορέσω να συνεχίσω την κουβέντα μου και να δω αυτός ο άνθρωπος τι έχει μες στο κεφάλι. Μα είναι σοκρατικιά. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Κάνω τελείωση. Ο πατέρας σου τι φάση? Επόμενη ερώτηση. Και ξεδιπλώνεται τώρα μια ιστορία ενός παιδιού που είναι ακριβώς αυτό το μοντέλο που παρουσιάζαμε πριν, το ότι απ' τη μία καλλιεργήσε με το ελληνάδικο πρότυπο της παντοδυναμίας του άντρα, του ηγέτη, αλλά απ' την άλλη είχε έναν πατέρα που τον σάπιζε στο ξύλο με την παραμικρή ευκαιρία, ας πούμε. Και απ' τη μία έβλεπε αυτόν τον Ταΐ, τον μπαμπά που ήταν το πρότυπό του. Αλλά την ίδια στιγμή του γεννιόταν και μια απέραντη αίσθηση αδικίας για το ότι εγώ ήμουν ένα παιδάκι όπου ξεκίνησα σαν ένα ουδέτερο αγγελικό όν με άπειρες δυνατότητες και άπειρα όνειρα. Και εγώ απλά το μόνο που έβλεπα ήταν ξύλο κάθε μέρα από τον πατέρα μου, ο οποίος θεωρητικά είναι το πρότυπό μου. Και είναι ένας μεγαλύτερος άντρας και εγώ τον θαυμάζω και παίρνω το παράδειγμα από αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό το αγόρι βλέπω εγώ να είναι σεξιστής, αυτό το αγόρι βλέπω εγώ να έχει βίαιη και αγενή συμπεριφορά προς γυναίκες, γιατί τον συναναστράφηκα, ας πούμε, σε ένα περιβάλλον όπου τον είδα να κάνει επιθέσεις σε γυναίκες, στην οποία περίπτωση και άσκησα αυτό το οποίο προανέφερα, που ασκούσε τέτοιες περιπτώσεις σε άντρες και αμέσως το βούλωσε. Δεν ήταν τυχαίο, και δεν είναι τυχαίο το ότι με μένα ήταν απόλυτα ευγενικός. Και πιστεύω ότι αν δεν μιλάμε για μια κατάσταση νοσηρής, ας πούμε, διαστροφής πλήρους και κάποιου είδους ανομαλίας, ένα άτομο στην κατηγορία μπάμπης που θα μπορούσε να διαπράξει ένα βιασμό ή μια γυναικοκτονία, αυτή η αίσθηση στρεβλής παντοδυναμίας που έχει είναι πάρα πολύ πιθανό, χωρίς να γνωρίζω επιστημονικά αν ισχύει αυτό, να προκύπτει από το ότι από τη μία σε δηλητηριάζουν με το μοτίβο αυτό του ηγέτη και του αρχηγού άνδρα, ας πούμε, αυτή η φιγούρα η ηγετική, και απ' την άλλη καταπιέζουν και το unlimited potential που έχεις σαν παιδάκι, που εσύ μπορεί να ονειρεύτηκες να γίνεις ένας υπέροχος μακιγιές για χορεύτριες του μπαλέτου, και αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, ομοφιλόφιλος, μπορεί να είσαι ένας normal τύπος, ξέρω εγώ, κανονικός, σύνηθις, straight τύπος, που απλά έχει διαφορετικές πεπιθήσεις. Και απλά επειδή αυτό τσουβαλιάζεται, μαθαίνεις να καταπιέζεσαι για να μπορείς να χωρέσεις στο πρότυπο, και αυτή η απέραντη αίσθηση αδικίας και φόβου που σε γεμίζει αυτό το πράγμα, να ξεφύγεις από το πρότυπο, αλλά που το πρότυπο αυτό όμως τυχαίνει να σου δίνει και την ελευθερία του να νιώθεις το αρχιγυλίκι του άντρακλα όλη την ώρα, αυτό είναι ένας τέλειος τρόπος για να πας και να γίνεις βιαστής. Όταν μιλάμε για κάποιον ο οποίος έχει τη λογική μες στο κεφάλι του και δεν είναι ένας πέρβ ο οποίος είναι για ψυχιατρίο και δεν μπορεί να βγάλει λέξη. Από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς έχω μεγαλώσει ανάμεσα σε άντρες, διαχωρίζω πάρα πολύ, πιστεύω ότι έχω κάνει αυτό που λέμε στην ψυχοθεραπεία συγχώνευση, και μπαίνω μέσα στο mentality τους και μπορώ να τους καταλάβω πολύ καλύτερα από πολλές άλλες γυναίκες, πιστεύω. Αυτό το διαχωρίζω κάθετα, και αυτή είναι η στάση ζωής μου γενικά. Το διαχωρίζω κάθετα από το ότι συνενώ σε αυτό. Δηλαδή μπορώ να συνεχίσω να συζητάω ψύχρεμα με ένα άτομο σαν το αγόρι που προαναφέραμε, επειδή ακριβώς αντιλαμβάνομαι ότι εντάξει, και ακολουθεί και αυτό σε αυτό το μοτίβο. Σε ατομικό επίπεδο, εγώ τώρα δεν έχει κάποιο άμεσα πρακτικό νόημα να τσακωθώ με αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ απέναντίας έχει πολύ περισσότερο νόημα να τον αφήσω να πει αυτά που θέλει να πει, και σιγά σιγά και διπλωματικότατα να του δώσω κάποια τροφή για σκέψη, για να αρχίσει να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Γενικώς η ευγένεια θεωρώ ότι παίζει τεράστιο ρόλο. Αλλά καλό είναι, αντί να νευριάσουμε με κάποιον που, με έναν ακόμα άνθρωπο που βλέπουμε ότι είναι σε αυτό το ίδιο ανόητο, ας πούμε, μοτίβο, και σε αυτή τη γιγάντια αποβλάκωση και γενικότερη συγχώνευση που είναι πολύ δύσκολο να γλιτώσει από τη μαζοποίηση, καλό είναι μέχρι τελευταία στιγμή να προσπαθείς με κάπως έμεσο τρόπο να περάσεις στον άλλο απέναντι κάτι που δεν θα το καταλάβει με τη βία, αλλά ταυτόχρονα και βάζεις τα όρια σου όταν βλέπεις ότι ο άλλος ασκεί βία, ακόμα και μέσα σε μια συζήτηση. Μέχρι τελευταία στιγμή. Ναι, επίσης να πω ότι, παιδιά, όσοι είστε αγόρια και καταλαβαίνετε έστω και λίγο αυτά τα μοντέλα, τα αγορίστικα, τα φαλοκρατικά του μάγκα και έτσι, και μπορεί να είστε και γάμο τους μάγκες κι εσείς και μπράβο σας, αλλά να είστε ωραίοι με τις γυναίκες, να μην είστε δηλαδή μαλάκες, και να σας ενοχλεί όταν βλέπετε τον διπλανό σας να κάνει μαλακία, να μιλάει ασχήμα στη μάνα του ή σε μια κοπέλα ή να τη χτυπήσει κάτι, εσείς έχετε πολύ μεγάλη δύναμη να επισημάνετε σε αυτά τα άτομα από άντρες προς άντρα. Ότι κοίτα, φίλε, αυτό δεν το κάνεις. Εντάξει, είσαι πολύ μαλάκας τώρα. Και στο λέω εγώ, δεν στο λέει η ιστερική εντός εισαγωγικών γκόμενα που εσύ τη βλέπεις ακατώτερη. Στο λέω εγώ που με αντιμετωπίζεις αν ίσο. Έχετε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, παιδιά, οπότε κάντε το αυτό. Αυτό είναι σίγουρα καλύτερο από το, έτσι, από το να μιλάτε. Είναι αυτό που λέγαμε. Να μιλάτε, να φεύγετε, και άλλες διάφορες συμβουλές προς γυναίκες για το τι να κάνουν όταν τις βαράμε. Αφήστε τις γυναίκες και πιάστε τους άντρες, αγόρια. Ξυπνήστε λίγο. Βάσια και Αργυρό, ένα σχόλιο από την κάθε μια σας για να κλείσουμε. Πες. Μου ήρθε μια ανάμνηση βασικά που δεν ξέρω αν είναι και αληθινή. Μια ταινία cult του 80, δεν ξέρω αν του Δαλιανίδη, που κάτι γίνεται με συμμορίες και η μία συμμορία αποφασίζει για εκδίκηση, quote ταινίας, να του γαμίσουμε την αδερφή. Και νομίζω ότι η αδερφή είναι η Κέτι Φίνου και είναι τα μία στο σούπερ μάρκετ και την περιμένουν στο παρκάκι. Να μας πει και όποιος μας ακούει, δηλαδή δεν μπορεί να το έχω φανταστεί αυτό, μου έχει μείνει τραύμα. Και τέλος πάντων βρίσκουν την Κέτι Φίνου και σύμφωνα με την ορολογία της ταινίας την παίρνουν νουμεράδα. Και ο τελευταίος είναι ο Πάνος Μιχαλόπουλος, ο οποίος τη βιάζει και αφού τη βιάζει σηκώνει το φερμάρι του και της κάνει «Συγγνώμη ρε κοπέλα μου». Και του κάνει και τη φύνου «Δεν πειράζει, τι να έκανες κι εσύ». Αυτή είναι στιγμιότυπο από ταινία των 80's. Άμα πάρεις τώρα στιγμιότυπο από ταινία των 60's, τα χτυποκάρδια στο τρανείο που οι 14χρονοι ερωτεύεται το 45 ασπρομάρλι που της απαγορεύει να πάει σχολείο και είναι λόγος διαζυγίου το ότι ξαναγύρισε στο σχολείο, αλλά όλα καλά μόλις. Και τι νομίζεις βρεμούργο, θα μου κάνει τώρα η ποδιά του σχολείου. Και happy end φυλάει και αυτά. Δηλαδή είναι και τα στερεότυπα που μας έχουν. Άμα ένα κοριτσάκι βλέπει το χτυποκάρδια στο τρανείο εν έτη 2021 και θεωρεί φυσιολογικό, ας πούμε, η Καρολάιν να έρθει ο πιλότος με την ανθοδέσμη και να τη κάνει stalking πάνω από το σχολείο, να τη κάνει hello στις εκδρομές, κοίτα ήρθα να σε δω και να το θεωρεί διακολακευτικό. Θέλω να πω, υπάρχουν πρότυπα και στερεότυπα και είναι έτσι πως χτισμένη κοινωνία που κάποια πράγματα θεωρούνται φυσιολογικά. Εγώ έτυχε το 92 να πάω σε γάμο κριτικό παραδοσιακό που η νύφη ήταν 13 χρονών. Okay. Αυτά ήθελα να πω. Νομίζω ότι το τσάτ που είναι πάντα γρήγορο σε αυτό αργυρό τη βρήκε τη σκηνή ήδη. Α, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι αυτό, τώρα δεν προλαβαίνω να το τσεκάρω. Δεν ξέρω τι αντανακλαστικά έχουν γενικά, αλλά σε αυτό. Εγώ τώρα τι να πω, είναι πολλά αυτά που έχουμε ανοίξει, είναι μεγάλο το θέμα. Από τη δική μου πλευρά έχω να πω ότι επειδή όντως έχουμε μια δύναμη πια, έτσι, δεν περνάνε όλα μέσα από τα μαζικά μίντια και όντως αναπαράγουν τα ίδια που αναπαρήγαγαν και 60 χρόνια πριν και 70 κτλ. Ας δει ο καθένας την ευθύνη του, γιατί δεν έχουμε όλη την ίδια, το πω και αυτό. Και επίσης εγώ επειδή κατανοώ πάρα πολύ αυτό που λέει σε μέλη, ωστόσο δεν θέλω να αφιερώσω τη ζωή μου και δεν νιώθω ότι οφείλω κιόλας να το κάνω για να εκπαιδεύσω τον κάθε άντρα σεξιστή εκεί έξω. Είπαμε, οι άντρες θα το κάνουν. Ελπίζω και ελπίζω να το κάνω και για τους εαυτούς τους βασικά. Γιατί όντως σε μια κοινωνία που αλλάζει καιρό τώρα, ο καθένας οφείλει να διεκδικήσει τα πράγματα που θέλει για τον εαυτό του ανάλογα με το πώς προσδιορίζεται στην κοινωνία αυτή. Εμείς το κάνουμε από τη δική μας πλευρά, όσες ταυτοποιούμαστε σαν γυναίκες, θηλυκότητες, καταλαβαίνουμε όλη τη ρευστότητα που μπορεί να υπάρχει γύρω από αυτό το πράγμα. Και αυτό που είπα και πριν, όποιος προσβάλλεται, ας το δει λίγο αυτό. Ας ψαχτεί. Ναι. Λοιπόν, ήταν μαζί μας η Αργυρό Μουστάκα, η Σεμέλη Παπαβασιλείου και η Βάσια Ντούλια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση που κάναμε. Να δείτε αυτό το βίντεο, να ακούσετε το τραγούδι και να δείτε το βίντεο. Θα δείτε και την ιστορία, το post της Αργυρός και νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Εμείς θα πούμε αύριο, 5 η ώρα, πάλι εδώ. Θα έχουμε και Βενεζουέλα και τα τη επικαιρότητα. Όποτε θέλει, μα ξαναφωνάζει. Είναι πολύ ωραία εδώ. Καφέ. Ο κόσμο ζητάει εκπομπή για τα κορίτσια εδώ πέρα. Έχουν αρχίσει να μαζεύουν πεντάευρα. Είναι. Πάντως να. Έχουν δώσει σε μέλη ένα 6-7 ήδη, γιατί έχουν κάνει πρόγραμμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και του δυο σα, γιατί είναι αυτό που λέω ότι αυτή η αλλαγή γίνεται από όλου μα. Δηλαδή, ο χώρο που μα δίνεται τώρα να μιλήσουμε για κάποια πράγματα είναι σημαντικό κομμάτι και ευχαριστούμε και για την προσέγγιση που είχατε από την αρχή. Νομίζω η βασική μας επιτυχία είναι ότι μιλήσαμε πολύ. Αυτό ήταν. Μπορείτε να μας δώσετε μια εκπομπή που θα κάνουμε reclaim όλα τα τραγούδια. Και τώρα επιβεβαιώνουμε αυτό το ότι οι γυναίκες μιλάνε πολύ. Κάπως έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο στις 5. Φιλάκια. Μαρίκα μου για ακούσε τα νέα.